Выкрасліць не тое, што абзац, а хоць бы слова з таго, што напісана ў партыйным ЦК, нават у брэжнеўскія часы было б небяспечна, а ўжо ў часы сталінскія. 18 чэрвеня Купала прыязджае з Казані ў Маскву і праз 10 дзён урадавую тэлеграму атрымлівае ў Ташкенце Якуб Колас. Правительственная. Ташкент, Союз писателей, Коласу Якубу. Извещаем смерти нашего любимого Янки Купалы. Зампред совнаркома Крупеня. 29 июня 1942 года. Прыехаць на купалаўскі юбілей не за 10 дзён да таго, ні раней, як у Буколасу не прапаноўвалі, і гэта таксама нешта азначае. Зразумела, няблізкая дарога да Масквы з Ташкенту. Аднак жа пазней прыехаць у Маскву на сход беларускай інтэлігенцыі яму прапанавалі. І я не думаю, што, як пішуць у даведніках, не паехаў ён на той сход, бо не меў цёплага дзення. Колас паддаўлены, разгублены, яму трывожна. Быў ён 3 месяцы таму на сесіі Акадэміі навук у Казані, сам выступаў і чуў выступленне Купалы. І Колас піша з Ташкенту ў лісце да Крупені. Выдалі мне тэлеграму, цяжкую, балючую, паведамілі аб смерці Янкі Купалы. Паведаміце, калі ласка, што здарылася з Янкам, пры якіх абставінах ён памёр. У мяне астаецца такое перакананне, што з ім прыключылася раптоўная бяда. У афіцыйным паведамленні, надрукаваным 30 чэрвеня ў газеце «Звесця» і 2 ліпеня ў газеце «Савецкая Беларусь», пра сапраўдныя абставіны смерці Янкі Купалы зразумела ні слова. А вось што дакладвалася пра гэтыя абставіны 29 чэрвеня ў аператыўным данясенні, спецсаапшчэнні, як оно называецца, на імя наркама ўнутраных справ СССР Берыі з копіямі Сталіну і Молотову. 28 июня в 22 часа 30 минут в гостинице «Москва» упал в лестничную клетку и разбился насмерть поэт Белоруссии Луцкевич Иван Доминикович. Что спецсообщается про Янку Купалу, зразумела. Только вось чаму ён Луцкевич, а не Луцевич? Помылилися? У донесенні на имя Берыі с копией Сталину? Хіба ў Купалы Івана Дамінікавіча Луцэвіча не было пашпарту, пасведчання не было? Калі не ў кішэнях, дык у нумары, якія адчынілі якраз для таго, каб паглядзець рэчы і дакументы. Ёсць жа, праўда, трохі пазнейшы, не ў той дзень зроблены, вопіс гэтых рэчаў і дакументаў. І ў ім пад нумарам 20 апісаны нават пачак запалак адна штука, а пасведчання ў розных, апрача пашпарту, нумар 1 НУ 580-393, ажно 4! Ды яшчэ дэпутацкія і пісьменніцкія білеты. Дык не глядзелі і без таго неяк ведалі, што Луцкевіч, прычым настолькі ведалі, што менавіта так, Луцкевіч, напісалі прозвішча не аднойчы, што яшчэ можна было б лічыць памылкай, а праз усё данясенне Луцкевіч, Луцкевіч, Луцкевіч. Заўважым гэта і вернемся да выкрасленага абзацу з дакладу Купалы, дзе ён павінен быў апраўдвацца ў тым, што немцы ў Менску назвалі вуліцу ягоным іменем. Вуліца імя Янкі Купалы павінна была з'явіцца ў Менску яшчэ да вайны. Вясной 41 году прапаноўвалася ў гонар паэта перайменаваць вуліцу Садовую. Аднак Пантелеймон Панамарэнка, абаронца і заступнік, так бы мовіць, Янкі Купалы, асабіста выкрасліў тую прапанову працоўных з праекту партыйнай пастановы. Чырвоным алоўкам выкрасліў. А ўжо восенню, усяго праз паўгоду, вуліцы і плошчы ў Менску перайменоўваюцца немцамі. Пастановы, загады падпісвае цяпер не сакратар ЦК Панамарэнка, а начальнік Менскай палявой камендатуры Шлегельхофер, і вуліцу Кастрычніцкую, на якой жыў Купала, называюць вуліцай імя Івана Луцкевіча. Не Івана Луцэвіча, паэта Янкі Купалы, а Івана Луцкевіча, аднаго з пачынальнікаў беларускага адраджэння, заснавальніка беларускай рэвалюцыйнай грамады, археолага і этнографа, памерлага ў 1919 годзе. Зноў падвоены знак, фатальнасць, блытаніна, як з іменем Купалавай маці, замест Бянігны, запісанай Бугамілай у метрычнай кнізе Радашковіцкага касцёлу, як шмат чым іншым. Што ж, можа быць. Бо чаго-чаго, ай фатальнасці, і падвойнасці, і блытаніны ў жыцці Купалы хапала. Дык хіба дзіва, што данясенні пра ягоную смерць данеслі па сутнасці пра смерць іншага чалавека, пра смерць таго, чыім іменем названая немцамі вуліца ў Менску. Але чытаем аператыўнае данясенне далей. Предварительным выяснением обстановки падения никаких данных, свидетельствующих о насильственной смерти или самоубийстве, не установлено. Гэткая формулёўка «не тое, не сёе, а неведомо что» при донесении на самый верх выглядает довольно дивной, бо як минимум не выключая грозного пытания сверху, что ж вы выясняли вашим предварительным выяснением? Ды падобна на тое, што ніхто і не чакаў, і не асцерагаўся ніякіх розных пытанняў, нібы там, куды пра гэта дакладвалася, загадзя ўсё ведалі. Происшествию предшествовали следующие обстоятельства. Примерно в 21 час Луцкевич был приглашен в комнату 1034, 10-й этаж той же гостиницы, к проживающему там председателю Союза советских писателей Белоруссии Лынькову, где присутствовал там же писатель Крапива, редактор газеты «Красноармейская правда» Миронов, сотрудник этой же газеты Карханов и зав. Отделом редакции «Известия» Войтинская. Луцкевич пришел в нетрезвом виде и с присутствующими еще выпил несколько стопок шампанского. Примерно в 22 часа Войтинская и Крапива из номера ушли, и минут через 10 после них вышел Луцкевич. Момент и обстоятельства падения Луцкевича никто не видел. Можно предполагать, что упал он с 9-го этажа, так как, начиная с 7-го этажа в лестничной клетке, обнаружены отдельные капли крови. При осмотре комнаты, занимаемой Луцкевичем, обнаружены около стола две бутылки из-под шампанского и неубранная со стола посуда с запахом вина. Агледзеўшы пакой, не знайшлі анічога, апроч слядоў папойкі, якая роўненька кладзецца ў нібы загадзя падрыхтаваную версію. Напіўся і зваліўся. Другіх данных, связанных з происшествием, не обнаружено. Следствие ведет военный прокурор города Москвы, начальник 3-го управления НКВД СССР Горлинской, номер 3/3-66-61. Апроч блытаніны, як наўмысна наблытаны з прозвішчам Купалы, насільственной смерці или самоубійства, которого не установлено, яшчэ шмат чаго, што напісана ў гэтым дакументе, не супадае са сведчаннямі многіх і многіх людзей. Да прыкладу, ва ўспамінах Петра Глебкі, знятых з магнітафоннай стужкі Барысам Сашанкам, Глебка распавядае, як ён гадзін у 10 вечару зайшоўся ў нумар да Лынькова, дзе праз колькі хвілінаў зазваніў тэлефон. Узяўшы трубку, перадаўшы яе Купалу, Лынькоў папрасіў усіх гасцей выйсці на балкон, бо званіў нехта такі, з кім размову Купалу нікому не трэба было чуць. Пагаварыўшы, Купала адразу пайшоў з нумару, быццам некуды тэрмінова пакліканы. Па ўскосных сведчаннях, якія ёсць у кнізе Сашанкі «Мне сняцца сны аб Беларусі», у нумар Лынькова званіў Купалу ў той вечар Гарбуноў. Да сакратара ЦК па дыялогіі, а ў гатэлі Москва мясцілася кіраўніцтва цэнтральнага штабу партызанскага руху, беларускі ўрад і партыйны апарат, Купала, канешне, мог заспяшацца, хоць цвярозы, хоць на падпітку. Але ж Пятро Глебка сярод гасцей 1034 нумару ў аператыўным данясенні не называецца. Ён што, схаваўся на балконе, а яго не знайшлі? Ці ў пачатку 60-х гадоў, якімі датуюцца ўспаміны Глебкі, пацягнула Пятра Фёдаровича на фантазіі, навыдумляў ён нечага, і ў нумары Лынькова яго не было, і не было ніякага тэлефоннага званка? Аднак і пра прысутнасць Глебкі, і пра тэлефонны званок сведчыць Софія Захараўна Каспіс, жонка Лынькова. Толькі яна сцвярджае, што званок быў не ад Гарбунова, а званіла літоўская партызанка Ірэна. Не выключаю, што Купала мог заспяшацца як да партыйнага сакратара, так і да партызанкі Ірэны. Але навошта тады Лынькоў выпраўляў усіх гасцей на балкон? Пра што такое мог гаварыць з партызанкай Ірэнай Купала, чаго не трэба было чуць усім астатнім? І наогул, чаго ніводны з тых, хто быў там, ні Лынькоў, ні Глебка, ні Броўка, ні Крапіва, ніхто з іх не мог падрабязна напісаць пра апошнія дні і гадзіны Купалы, нічога не напісаў. Ім забаранілі, і яны баяліся? Калі нават ёсць і такія сведчанні, з іх узялі падпіску, што яны будуць маўчаць, яны ж маглі напісаць, як яны маглі не напісаць. у стол, на будучыню, яны ж літаратары. Ці ў такіх выпадках штосьці пераважае на схільнасць да прыгожае пісьменства, асабліва дакументальна. Спадзяюся, хоць нешта напісанае кімсьці з іх пра смерць Купалы яшчэ знойдзецца. Калі ж не імі напісанае, дык некім. Што ж адбылося пасля таго, як зачыніў за сабой Купала дзверы нумару 1034? Сведчанняў пра тое няшмат, але яны ёсць. І сведчанні гэтыя, калі сабраць іх разам, хоць і супярэчлівыя, але ўсё ж нельга сказаць, што ні ў чым паміж сабой не падобны. Прынамсі, ва ўсіх гэтых сведчаннях побач з Купалам прысутнічае ці на калідоры, ці на лесвічнай пляцоўцы маладая жанчына. Яна альбо адна, як пра тое распавядаў украінскі паэт Пятро Панч, альбо на пару з маладым чалавекам, як сведчыў архітэктар Заборскі. Ну, гэта і не маглі быць людзі ў форме пры пісталетах, ці нават проста берывацца ў кепках, якіх убачыў, калі яны выбягалі з гатэлю Масква паэт Анатоль Астрэйка. Між іншым, распавядаў Астрэйка яшчэ і пра тое, як яго ледзьве не збіла з ног, выбягаючы з гатэлю, маладая жанчына, і называў яе імя. Але не імя Паўліны Мядзёлкі, хоць існавала, наўмысна, мяркую, прыдуманая і такая версія. Не б мінуў, зачапіў яе ў свой час, праўда, у іншай інтэрпрэтацыі, нават такі бліскучы даследчык жыцця і творчасці Янкі Купалы, як Георгій Колас. Калі ў рэдакцыі часопісу «Крыніца» рыхтавалася ягоная публікацыя «Як бераглі Купалу чарвяковы галадзет», ён даводзіў мне, што хоць Купала і быў для кампетэнтных, найперш партыйных органаў, як костка ў горле, але яго ўсё ж наўрад ці маглі забіць, бо не было за што. Маўляў, усё, што ад яго патрабавалі, ён спраўна выконваў, напісаў усе тэксты, усе звароты да народу, дарэчы, пісаў тыя тэксты ў цэнтральным штабе партызанскага руху не Купала, а Кузьма Чорны. Напісаў верш «Партызаны, партызаны, беларускія сыны». Дык чым жа ён мог замінаць? Георгій Колас прытрымліваўся тады з самазабойчай версіі, выводзячы яе як са схільнасці Купалы да суіцыдных жэстаў, так і з даўніх адносінаў ягоных, якія з 1926 году сталі ўжо адносінамі і з кампетэнтнымі органамі, з Паўлінай Мядзёлкай, ледзьве не ведзьма, як лічыў Георгій Колас, што прыляцела над купалаўскім лёсам. А калі я пытаўся ў яго, а як жа быць з вершамі для яе са зборніка «Шляхам жыцця»? З радкамі, гэткі ў сэрцы сваім збудаваў ёй пасад, і такую злажыў ёй з каханне карону, які неба з зямлёю на Божы загад, не прыдбаюць такіх ні карону, ні трону, Георгій Данілавіч ускокваў. Прычым тут вершы? Жарсь падпірала, дык і напісаў. А дзе яна была ўвечары, калі яго не стала? Я не выключаю, што ў гатэлі «Масква». Яўген Мазалькоў, рэдактар кніг Купалы ў перакладзе на рускую мову, згадвае ў сваіх успамінах, як гасцяваў Купалы ў нумары 414 гатэлю «Масква» гадзіны за тры да Купалавай смерці. «Перед намі на столікі, — піша ён, — лежала большая коробка шакаладных канфет». Больш ні пры якія пачастункі ва ўспамінах ні слова. А пра выпіўку Купала кажа Мазалькову: «Пра тыдзень не 60, тады пасядзім як след». Што азначае, тады і вып'ем, а зараз ты з'еў бы цукерку, ды ішоў адсюль з усімі сваімі перакладамі. Купала некага чакаў. Мазалькоў замінаў яму. Мазалькоў пайшоў. Праз нейкі час, праз 3 гадзіны, Купала, падняўшыся з 4-го на 10-й паверх, злятае ў лесвічны пралёт. Назаўтра ў спецпаведамленні начальніка 3-го ўправлення НКВД дакладваецца пра 2 бутылкі з-пад шампанскага, знойдзеныя пры аглядзе нумару 414. З кім, калі не з Мазальковым, выпіў Купала шампанскае? Шампанскае з цукеркамі не мужчынскае застолле. Як тады, так і цяпер гэта так званы джэнтльменскі набор для інтымных сустрэч. Сярод рэчаў Купалы, апісаных разам з пачакамі тытуню «Казбек» і цыгарак «Эліт», нечакана здзіўляе жаночая парфума. У опісе рэчаў, нумар 59, духі душысты гарошак. Купала, які паліў «Казбек», карыстаўся жаночай парфумай? Таксама ў опісе, пад нумарам 78, разорваны насавой платок. І яшчэ пад нумарам 80, пугавіца. Магчыма, парваная насоўка з адарваным гузікам і не ёсць дэталі найбанальнага сюжэту. Тым не менш, ці насампраўдзе, як кажуць французы, шукайце жанчыну і знойдзеце ўсё. Не ведаю, ці была познім вечарам 28 шэрня 42 году у гатэлі «Москва» Паўліна Мядзёлка. Яе ўспаміны і пра той дзень, і пра наступныя дні па смерці Купалы даволі блытаныя. У гады, калі толькі пачыналася наша ненапісаная кніга ўспамінаў, Лариса Пампеяна-Александроўская была старшынёй беларускага тэатральнага аб'яднання. Аднойчы з Уладзімірам Іскрыкам, у той час супрацоўнікам беларускага тэатральнага таварыства, а пазней работнікам апарату «Саўміна», мы ў прысутнасці Ларысы Пампеевны завялі спрэчку якраз у дачыненні да Купалы пра аднаго літаратара, ну, назавём яго першымі літарамі ВБГ. Гэтыя першыя літары нават не прозвішча, а мянушка чалавека, пра якога Александроўская, перапыняючы маю з Іскрыкам спрэчку, раптам сказала: «Ён Купалу і забіў». Ашаломлены я вырашыў, што гэты самы ВБГ браў у знішчэнні Купалы непасрэдны фізічны ўдзел і стаў угаворваць Ларысу Пампеевну, каб яна засведчыла ягонае імя на паперы. Ну, калі ўжо мы пішам кнігу ўспамінаў. Быў пачатак 70-х, і жанчына сталінскіх часоў паглядзела на мяне, як пазірае звычайна на тых, пра каго кажуць, дурны, як сабака да году. Праз паўзу, нібы шкадуючы пра тое, што слова «не верабей», Ларыса Пампеевна дагаварыла. Ён напісаў данос, праз які Купалы не стала. Хоць заслугі, зразумела, заслугі ў двукосці, літаратара ВБГ, у развіцці даносчай літаратуры зусім немалыя, я ўсё ж не маю права назваць ягонае імя ў звязку са смерцю Купалы. Для гэтага патрэбныя неабвержныя факты, дакументы. Хай бы сабе нават такой аўтарытэтнай сведкі, як Александроўская, недастаткова. Ва ўсякім разе, недастаткова для абвінавачванняў, але дастаткова для роздуму, для супастаўленняў.